بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنام تشوف برا مبان هذا مولاد. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل الكتاب والمشركين مثل قاسم في وابن كفر سيئة لهم يبالي نفسه حتى كي أنت باس روشن دليل نعاده. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الله كتاب سيئة رسول جون هم باكيزة صحيفة فاقر سناتا. فيها كتب قيمة. اسم مستحكم كتاب موجود هم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أرجو لكم كتاب دي ليتي ومن تفرق أصبح كبار قدام وجبكي ان كباس واضح أحكام عدو كتب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور میں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں پوری طرح یکسو ہو کر اور صلاح یعنی نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں اور یہی درست دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہی لوگ بدترین خلائق ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا.